أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. دی آیت کریمه نه 31 آیات نه دا ذکر کوي 32 آیات نه چې رد کوي په انکار د منکرینو منافقینو کافرینو او کلا ردعی روړي او یا کلا د مقام کې لکه څنګه چې جلال محلی په معنا د علاده د تنبیه لپاره دی اخو الله سسی زونه گواهی کې پیش کوي او مشهودون علی برستو ذکر کی چې پس باندې گواہی پیش کی گی رستو 35-36 آیات کے جواب قسم و تم ہوئی کلا دا سندہ لکا سنگچی دا دی خیال لے والقمر قسم دے پس بگمائے یا کلا حق دا والقمر نجا حق دا مانا دا سے دا او قسم دے پس بگمائے واللیلے و پشپا اذا ادبر کلا چشاو گردئی والصبح و صبا اذا اصفر كل جرناو کی انها لاحد الكبر پر تحقیق د قسم مکه تیر شوی دی چې الله دې سيزونو باندې قسم خوري په دې مقام کې اصل کې دا قسم به تر ادارې په تور د گواهه دی ادبرا شاوګر زیاده ازداد نه دی شاګر زول او راتل دوه د پاره استعمالیږي یو معنا دا چې شپ شاوګر زی او دې معنا دا چې شپ رستو راشي روستسي او صبح اذا اصفر کله چې ادبار دلالت کو پتیری دو نو حرف د اذ چې دلالت کوي په ماضی باندې غیر وړو او کله چې سبا په شپې پسې رڼا کوي او استقبال سره تعلق لري نو حرف د اذا یې وړو د دوالو کې دغه فرق دی چې او صبح اذا دلته اذ اصفرونه وي څنګه رسو را پاره راځي کنه او اصفر به معنا د کشف او د خروج معنا د تیری د شپې اغا اوزی او رناش پا کمر کې خو اختلاط در رنا دست کمه او تیاری دشپی خو صرف تیاری او سبا کې صرف رنائی او دا ټول تصرفات دا اللہ دی انها لئحد الكبر یقیناً دا یو دی دلویو سی زنونا نذیراً للبشر یرا ورکون کے دی انسانانو تا لمن شاء منکم دا پار دا غچا چی غواری استاسنا ان یتقدم چی مخ کی شیو یا تاخر یا رستو شی دا جواب قسم دی او انها ضمیر راجع دی آیتونو دلائلو د قران ته لکه چې تیر شوی ضمیر هي کیم دا توجیه وا ا دروست جملو سره د دې مناسبت هم دی ا دا سیم کول هي ضمیر راجع دی سقر ته یا تکذیب د نبی صلی الله علیه وسلم ته راجع دی په تاویل د خصلت یا قیامت ته راجع دی اټول راجع کی دي شی د مقام کې لا یهد الکبر معنی احداهن او دا چې غټ او لوی hebat نا کو سیزونه غډیر دی خدا پکې داغه نه یوږي غټ دی او دا چې غټ ته شي نظیر نشتا او نظیرن دا صفت د قران یا د رسول دی او صفت د نار سقرم کی دی شي صفت د قیامتم کی دی شي دا ټول نظیر دی او دا منسوب دی په حالیت یادل دی په معنا د مصدر کو منسوب دی بنا بر تمیز نظیر للبشر یرا ور کون کې دی انسانانو ته لمن شاء منكم هغه چاله چې غواړي ستاسو نه يتقدم چې مخکې شي او تاخر یا رستو شي لمن شاء بدل دي دلیل بشر نه یا متعلق دي نذیرن پورې اي يتقدم مراد دي ایمان نوړل دي ځکه هغه تقدم دي دنیا کې خیر ته او آخرت کې جنت ته او یتاخر مراد دینه کفر او شرک دی چې هغه سره سره رستو شو د خیر د دنیا نه او محروم دی د جنت نه کړه او دا دو قسمونه سورې حجر کې ذکر شوی وسلی رشاعت کې او دا قران کریم چې دا مشیت ذکر کینو په طریقه د زورنې سره ذکر دی لکه سورې کهف 29 کې هم کل نفس بما کسبت رهینا هر یو تن په خپل عمل با غاڼوي تخویف دی دی یتأخر والا تدا سوک چی رستو کی گی دا خیر نا او کلو نفسین مذکر مونس طولو تا شامل لے ابی ما کا ثبت دی تخصیص تا پارا مقدم کلے دی مقام کے مانا صرف پخپل گنا نپ پردی گنا ذکر چی لا تذر وازر تم وزر اخرا قانون تیر شوے دے الرحینا پا مانا دا مرہونا دے مانا ہر کسبا پخپل عمل پا سبب دا غیر را گیری عذاب کے برا گیری سوال دار اتلیشی چی رحینا پا مانا دا مفعول دے پا دیکھ خو مذکر و مونس یو شان دینو رحین بے ویلے وی کنا چی بما کسبت رحین جواب کرتبی ذکر کرو چی دلتا مانا وصفی مراد ندا بلکہ رحینتون اسم دا رحن دے و تانیس پہ اعتبار دا نفس سر دے نفس مونس اسم آئی وی کنا بیا سوال لادی چی سورة تور کی خدا سے ٹکے ذکر کرو یوی شایات کی چی کل عمر ام بما کسب رحین نوالت امرین لفظ مذکرو نو خبر ام صیغه د مذکر ذکر کړي وا او دلته نفس کی معنا را تانیس ده د دې وجه نه مؤنث راولو دا وجه د فرق تر دې او دا غیر قومینس کی او دا سیم ویل شي چې سورې تور کې د جنت والا ذکر دي نو لفظ د مذکر دا غیر سره مناسب دي د شرافت ته وجه عدل تر جهنم والا ذکر دي ځکه چې جنت والے تن رستو مستثنا کړی دي او بل دا چې هلته د رهن معنا تفصیل سره ذکر شوی وا استعمال د رهن په دواړو ځینو کې په طریقه د استعاره د تشبیه دي نو دیوا پاگی کی رانختی گانا با ایمانا اغا عمل محاسب بدس رکی گی الا اصحاب الیمین مگر خیل اصوالا استثناء متصل دا دا کل نفسنا مانا اصحاب الیمین دا ایمان و عمل صالح دا وجه چونکہ حق دا کردن و زان اخلاص کو لکم مدیون چی کم قرضداری دائن تا دین ورکی قرض خپل ورکی نو خپل گانا زادا کی کنا تا دا غشان تیغی زاد دی ذکر الا اصحاب الیمین استثناء اکڑا فی جناتن پا باغنو کی جنتنو کی وی یتساءلون تپوسن بگئی عن المجرمین دا مجرمانونا ما سلککم فی سقر جس سیز داخل کے تاسو پاور کی تپوس بدی گئی فی جناتن اصل کی یکونون فی جناتن اگر مقدر پور متعلق کا ادا مستقل وصف دے او یتساءلون بیا مستقل صفت تے ذکر منس کے قافر کفروڑو چودرے گا دلتا او اتساءلون مطلق ذکر کړل دي مانا کورنۍ کې به یو بل د حال ته پوس کوي لکه سورې تور 15 او صافات 50 کې تیر شیو عن المجرمین دا مستقل ته پوس کول دي سورې مؤمنون 101 نمبر آیات کې دا غي نه معلومه ده چې تساؤل به بالکل نه ته پوس نه وي نو جواب وکړه چې هغه حال په میدان حشر کې مخکې د فیصلې نه دی او دا حال جنت کې دن نه دی کنه تپوس بکری د مجرمانو نه مجرمانو که کسان دي چری پټ کفر او شرک په خپل عملونو سره ښکارا کړو د دې وجنه رستو هغه اعمال ذکر کړی دي چې هغه سره د دې کفر ښکارا شوی دی اگر چې هغه مطلقاً کفر نه دی خو د کفر علامه ده ځکه د دې د پوس کوي چې ما سلککم فی سقر سشیران نه اسکه تاسو په دې اور کې په جهنم کې او جواب دې تر شی او چې دې دا غینه د پوس کوي ولې د جنتیانو جهنمیانو بل سره په گاونډي سو کنه ډیر لوی مزل لې د جنت خوشبوئیں خود سلویخت و کالو با مزل لازم دومره لري والے دی استاد دنیا والا دور ترقی کولی شي چې هم زمونږ د لاندې جسمه برمکی کنه په امریکا بوزي زمونږ د لاندې امریکا د جدل تشپکیږي د سارکیږي چې انتا سارکیږي د تشپکیږي الټا روان دي یو بل مغربي ممالک چې وته وي ټول هغه ته وګوره نو په دې مقام کې دغه اعتراضونه او دا سيزونه نشي کېدای قران کریم وی قالو لم نکم من المصلین نو مونږ د مونږ گزارونه اعمال ذکر کوي هغه اعمال ظاهر کې خو کفر او شرک نه دی ځکه مونږ نه کول دته سیوا د معتزلهونه بل څه کفر او شرک نشي ویلي او ما مقصد دا و چې دا تاسو نه یو بل نه کوي او دیو ته جواب ورکړي نو په گاون نه دی خو بس هغه شان رابطه ده لکه څنګه چې رابطه لا تلکی ستا دنیا کې شته امریکای والا سره چې تا ځان ته مخه تا کمپیوټر یې خېره او غلط ناشته او داغه تصویر او پرار صدل تر ازیر ستا غلط زی ستا حال هغه ته معلوم دی خبره کې او سره هغه ته معلوم دی یو بل سره جوابونه ته پوښونه کیږي کنه کیږي او سره داغه نه داغه دی یخنی دل تر ناراضی ردی ذکر میل تنه دک شانتی حالی صاحب کا اور دین تیز انتظام نے اللہ سره ندیب جواب کی وی لم نکو من المسلین لو مند مز گزارون ام دیک اشارہ دا چې پر خودل د مون سبب د دخول د سقر و او دارنګ کافرانو ته عذابی په ترک د فروع سره سره د کفر نه لفظ د مسلین په صيغه د جمع سره اشاره ده چې صلات د دې صحابه په شان نو مون ذکر لري دارنګ د اغید جماعت نه نفرت او ترک د صلات اشاره ده ترک د ټولو عبادتو ځکه هو عمر رضی الله عنه به چې سو گورنر کا عامل وې کو لومبه خبره ودا کوله چې ان من اهم امورکم عندي الصلاه استادو انتظام او سلطنت چې تاسو کمزې حواله کیږي پای کې د ټولو نه اهم امر غوري مونږ دی او من ضیعها فهو لما سواها ازیع سوک چې دا بربادی په خپل ټیم نه کوي په خپل وخت نه کوي په هغه شرایط او آداب سره نه کوي کوم چې قران او سنت ویل دي چې هغه د اقامت مونږ وي غوري دی بس سوا د دین بیان ورس بربادی ذکر ویلم نکوم من المصلین او لم نکون تم المسکین او نو موږ چې خوراک او مرکو خوار غریب ته مراد تدا ده چې عبادت مالیوم نه دی پری کړی مخکې عبادت بدنی مراد هو موږ په فرض کامل نه غیر ذکر کو معنا موږ نه کړي فرض حج او غمن نه کړي فرض زکات او غمن نه ورکړي نا غټول پکې راغلو مسلمین خدا بدنی بندګي خصوصا لکه روزه شو یا حج کې کړهو شو مثلا اغم او لم نکون تم المسکین دې کې بیا هغه چې خوراک او غریب خوراکم غریب تنه لري ورکړی مسكين تا دیکه بیا زکات نظر د الله ټول شامل دي ځکه زکات حق د غریب دی دا رنګ عام خیراتونو دی اشاره ده چې دی به نظر د غیر الله کو لیکن نظر د الله یې نه کو او داغه مصرف چې سکونه خپل مالدارو منجوران بو ملنګان بو پیران بو سیدان بو خلکو چې ای به د بابا نوسی خپل مالدار بو لیکن خلکو باغی لار سور بول چې کوم خوار غریب خو کی هغه به پرې غوډو ځکه وی ولم نکونو ته مل مسكين او كنا نخوض مع الخائضين او ممش مشغولي دوبا پا عباسو کی سر دا مشغولتیا کون کنا خائضينو سر بمون مشغولو نو اغیبم خواست کوا خواستوی باطل کنا نوتل بحث کول یا عمل کول باطل کی هر باطل مجلس باطل جماعت گمراه خلق و سر زمونگا خمل کرتیا ہوا دا شرک کفر مجلسونو کی کناستل دا فسق و فجور کارونو کی شرکت کول اور سنا میلادونه د بدعات او پرنګ کې سنیماګانې د ټولو ته لفظ شامل دي علامه علوسی چې کومو جلسو اجتماعات او مجلسونو کې د صحابه کرامو بد بیانېږي هغه په دې کې داخلي دي كنا نخوض مع الخائضين او كنا نكذب بيوم الدين او موږ چې تکذیب بم کاو دروازې د جزاء دروازې د قیامت دې ټولو جرمونو اصل کې منشا دادا چې په قیامت باندې عقیده نه لري بلکې ښکارا انکار کوي نو بیا یو عبادت ته تیاریږي نه بدني بندګي کوي نه مالی بندګي کوي نه بیا د کفر او شرک نه بنديږي او دا ټول سیږي وګوره لم نکو کنه دلالت کوي چې دا کارونه دي عادت ګرځېدل او پس ته عادت چې دا کار به کوو مونږ به دا څه کول کنه نو کسې او یو میتی حتا اتان الیقین تر دې چې راغې مونږ ته مرګ پر دې د بمانه د مرګ دی اتفاقن دغه سوره هجر نه مې کیمو ځکه چې عقل والا بلکې مطلق شعور والا مرګ باندې یقین کوي په مرګ کې اختلاف نشته اگر چې داغه په اسبابو کې یا داغه نم رستو حالاتو کې به اختلاف وي لیکن نفس مرګ کې هیڅ اختلاف نشته هغه دهری کافر نه هغه مني او په دې جمله کې اشاره ده چې دې تر مرګ پورې توبه د ګناه نه وکړې نو فما تنفعهم شفاعت الشافعين نو سفاده ورنه کې دې ته نفع بنور کوي دې ته سفارش د سفارش کوونکو دا حرف د فی فا دلالت کوي چې دا مخ کی جرمونو سبب د حرمان د شفاعت دي دا جرمونه کړی رزق د شفاعت نه محروم شوخه فما تن باورو او بیا تخصیص په ضمیر د هم سره دلالت کوي چې د دې قسم مجرمانو نه علاوه نور مؤمنانو ګناګارو د پر شفاعت کې دي شي غن دي مراد ځکه وي هم داخله دي او دا کې د ټول اهل سنت والجماعت ته سوا د اهل اعتزال نه انفد نفع نه مراد نفد نفس شفاعت ته مانا دی مجرمانو دا پار شفاعت تشتنو فیده بدا کم زین راشی فیده خوبالا غیراشی چه سفارشو شی نه سفارشو نکی مواحد تا کافر دا پار سفارش نکی او یا انبیاء کرام دی اولیاء نیکان خلق اغیب دا آغا مواحد دا پار سفارش کی چه اغا گونه انگارو گونه انتی شوی دی مشرک دا پارا نا کافر دا پارا نا نفما لہو مان التذکرت موردین دا سو جدا چی دید نصیحت دا قرآن نمخ و دې مقام کې دا زجر دی او سبب ذکر کوي د تیر شو جرمونو چې هغه اعراض دي د قران نه چې دا جرمونه ممکن ذکر اغلو چې د قران نه اصل کې دې ډډه او دا غینه مخړولو کنه نو فما لهم استفهام د فائدې او د دلیل له معنی د اعراض د قران د پاره د دې څه دلیل دی او څه فائدہ ده څه فائدہ و چې دې دا چلکاو ها بل فائدہ نشته خو کانهم حمر مستنفرا گویا کې د اخروی تریدون کی فرت من قسورا چې تیخ تکید از مرینا تشبیه د دې اعراض د وحشی خرونو سره ورکړه ځکه چې غیب په نفرت کول او تیخ تکي مشهور دي کنه یو خو وحشی دی بل خر دی مستنفرا باب استفال اشاره ده چې نفرت د دې د طبیعت تقاضا وا گویا کې دې هغه طلب کو چې را په څه طریقه باندې خبر اخکاره کو چې زمون نفرت دی قسورا د دې دوه معنی مشهور دي یو زمره چې حماري وحشی دا غي نړی لريږي او دیم وشتون کې ښکار کوونکې انسان قسوره مفرد او جمع دواړه استعماليږي قسوره یو بل معنا شور کولم دي د صحابانو دا معنا نقل و اشاره ده چې قران بیانونکې په شانت د زمری دی په بهادرۍ کې او په شانت د ښکار کوونکې د بداوت د خلقو کې خلق او د دعوت ورکی نه یې ښکار کې ایمان ته راولي کړه او داغه نه اعتراض کوونکې په شانت د وحشی خرونو دي کړه کان نام حمر مستنفره قررت من قسوره او بیا معنی په ډېرې مظهري ذکر کړلې خدغه پکې هغه مشهوري معنی دي دا دوا چې دې تیخ تکې د زمرینا یا تیخ تکې د ښکار کوونکو نه بل یرید کل امرئ منهم بلکې غواړي کل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو سړی د دینه اي اوتا صحف منشره چې ورکړي شي هغه ته پانی خوري وري دام زجر دی د دې په یو ناکار قول او وینا باندې او په دې کې ډېر احتمالات دي یو دا چیرې یو سړی ته د قران په شان ښکارا کتاب ورکړی شي کنه موږ لدین دا چې راکړی شي لکه د پیغمبر لچ ورکړی شي دی لکه سورې نام یو سره تلیش کې تیر شو زم دا چیرې یو سړی ته د الله تعالی طرف نه پیغامی د دې نبی په صداقت موږ لدین ملائک راشي خبر درا کی چې دا صادق نبی دی موږ ومنو نو درېم دا چیرې سړی ته اور نه برات نامه راولې ګل شي ټیک دا موږ په سره ملګری شو خو موږ لچ ټیرا کې کنه ویزا را راکې پاسپورت راکې کنه چې پای کې لیکلی چې د جنت نه مستحق شو نو سلورم دا چیر سړی ته راغد ګناهونه او داغد کفاره فرشتونه ورکړې شي او دا ټول د عینات خبرې دي کنه چې سړی کو ګروانی هغه داسې خبرې کوي ځکه وی بل یرید کل امرئ منه ايو تصحف منشره کلا چیرې نشته داسې بل لا يخافون الاخره بلکې دی نه یریږي د اخرت نه تا کلا ردعیکا مانا دا اراده د دین شي پوره کړي بلکې ردی سبب د اخرت نه انکار کولی ځکه او فرمایل بل لا يخافون الاخره اخرت نه یریږي د اخرت نشي نه یریږي هغه سړی د غشانې اعتراضونه کوي دا څه بکواس کوي دا څه غلطه خبرې کوي کلا حق ده دا خبره انه تذکره چې یقینا دا خو نصیحت ده دا کلا دې مقام کې به مارا د حق قاوه او استفتاحی دي او په دې جمله کې تاکید اصل کې د مضمون د صورت ته کړه ځکه او فرمایل چې تذکره ده تذکره کې تنکیر د د وجر تعظیم نه دی معنا تذکیر په هر شعبه او هر مناسب طریقه باندې مشتمل دی د هیڅ عذر نه پریخو دی د دې وجور پسې په حرف فاصله تفریق کوي کنه چې په من شاء ذکر د دې نه معلومیږي چې واقعي قران تذکره ده کدی هر قسم سو اعتراض کړی دی سو شوبه کړی ده نو قران دا غي جواب پیش کړل ولا یاتونک بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا دا چې اعتراض دې نشته دا چې شوبه نشته چې دا غي جواب بلکې جوابونه نشي وي نو صفه من شاء ذکر سوک چې غواړي نصيحت دی واخلي فمن شاء ذکر دا څه ونوي چې فمن شاء ذکره منه منه یو لونوي معنی دا قران دی لولي او د دې درس تدریس دی کوي او په دې دی عمل کوي نو په شاه الفس کې اشاره ده چې د قران نه د واس حاصلولو لپاره پوره اراده او توجه پکار ده توجه بکې او دا به ضروری شیربینی وي پر دې مثال خو د خوک سمندر دی څوک چې غواړي نو چونګونه ولا پې دې ډکې نقصان پکې نه راځي او قران کریم خدا سي مضمون دی او دا سي بیان دی او ما یذکرون الا ان یشاء الله او نه اخلي دې نصيحت مگر دا چې هو غواړي الله هو اهل التقوى اغه لایق دې لدی چې يرتي وشي واهر المغفره او اغه لایق دې بخنه کولو دې کې تسریدا چې دا بندا کارونه په مشیت الله سره دي دارنګي سورۃ تکویر 29 ساعت کې هم داسې مضمون دی لیکن پاغه صورت کې کلام دی په مشیت باندې د انسان مشیت په مشیت د الله موقوف کړل دی چې ما تشاؤون الا ان شاء الله او دې صورت کې بحث په تذکیر باندې په تذکیر د انسان مشروط کو په مشیت د الله باندې چې ما اسکرون الا ان شاء الله هو اهل التقوا اغه الله لایق دی د چیرته دیوشي مانا پا تذکیر دو قرآن سر تقوا دو شرک و کفر نه حاصلیگی او پا تقوا سر مغفرت و بخن حاصلیگی ادا دوال خاص دی پا اللہ پوری دی وجن احلوی هو احل التقوا او باقی حدیث کی راغلیو دو مسند احمد ترمیزی چستا سرب ویلی دی چیز احلیم دا دی چی زمان تقوا اکلشی نما سر او بل الہ نجوڑی نو احلیم دا دی چی دا حسلیتا و بخن اکوم نو حدیث تفسیر چا گرزولیو دا دی آیات کریمه خو حدیث کمزور دی د دیو جنا کمزور روایت ته مزه کړو او اهل المغفره او غا لایق دي د دې چې تاسو ته بخنو کی تاسو چې یې راو کینو تاسو به وبخي کنه نو ټیک دا معنا موجود ده چې هو اهل التقوى معنا اهل لان يتقى فاذا يتقى فهو اهل لان يغفر کله چې دا غنه يرو شي هغه بیا اهل د دې چې هغه ته بخنو کی چاته چې راکړي لکنه نو مضمون ټیک ده لیکن کمزور دی روایت سندن کمزور دی ورق صورت کې سورہ مدثر کې ګڼ امتیازات او تحذیز او تبلیغ باندې ذکر په کې د احوال د منکرین د قران په وخت د اوریدو د قران کې ذکر په کې د عدد مخصوص د ملائکو چې 19 نلص ملائک دي دارنګي اسباب د عذاب د جهنم په کې ذکرو دارنګي دا او خیر کې چې هر شی ګورې د الله په مشیت ته او ما یذكرون الا ان شاء الله مدید انفیت غسلو د دې ایمان دام ګورې په دې باندې بناله چې الله غوالي نو بشي کني نه کیږي ګوره ورته بیا کلا حق دا خبره یا دا څنګه د لکه څنګه چې دی خیال لري زعیم جوړول شي او معنا د حق قوم والقمر غواد سوګمې وللیل او شپه عزت برکل چې شا کی او صبح او صبا اذا اسفر کل چرنا کی ان لا احدل قبر چې یقینا دا ور د جهنم یاد آیاتونه د قران د یو د لویو سیزونو نه دی د یو د لویو سیزونو نه دی نذیر للبشری یرا ورکوونکی دی بنی آدم ته لمن شاء منکم اغه چاله چې غواړي تاسو نه یتقدم چې ځان مخ کی جنت ته او یتاخر یا رستو شي دا غینه کل نفس هر یو تن بما کسبت باغ عمل چې دکړل رهینان خته دې مانا غاړه دې الا اصحاب الیمین مگر خلاص والا فی جنات ایبا پا باغونو کی پا جنتونو کی یتساءلونا ڈر تپوسونا بگئی عن المجرمینا دا مجرمانونا ما سلککم فی سقر جسشی داخل کلی تاسو باور کی قالونا غیبوتوی لم نکو من المسولین نو منگا دا منون کی دا منزنا منزم مننا یا نو من خاص کون کی دا بندگی اللہ لا یا نو من منس کون کی پسری طریقہ ولم نكن نطعم المسكين او نو مونگا چې خوراک او ورکړې سي مسكينانو ته د الله په نوم د خپل محتاجانو ته نو ورکو د الله نه مسكينان چې غیلم نو ورکو ولم نكن نطعم المسكين او مونگا نو ورکو خوراک مسكين ته او غریب ته او كنا ناخذ مال خائزين او مونگا چې آپس خبرې بم کولې دا آپس خبرو کوونکو څخه دغه ملګرتیا کې بناستو او كنا نكذب بيوم الدين او مونږ چې تکذیب وکاو دروازې د قیامت حتی اتان الیقین تر دې چراغ مونږ د مرګ فما تنفعهم شفاعت الشافعين نو سفاده بنور کی دي ته سفارش ته سفارش کوونکو فما لهم نو سوجد دیلا ان التذکرت موریدین چې د قران د نصیحت نه مخړه اونګی دي کانهم حمر مستنفره گویا کې د اخر دی ته تخته کوونکی تریدونکی فرت من قصوره ته تخت کړی د وشتون کو نه یا تخت کړی د مزرینا بل یرید کل امرئ منهم بلکې غواړي هر یو تن د دینه اي اوتا صحف منشره کی ور کړی شي د صحیفه پانی وره وره کلا دا څه نه ده لکه څنګه چې د دې خیال له بل لا يخافون الاخره بلکې دین یې ریږي د اخرت نه کلا حق ده دا خبره انه تذکره یقینا دا نصیحت ده ومن شاء ذکره وسوک چې غواړي نصیحت به واخلي وما يذكرون الا ان يشاء الله او نسيت من قبل دي مگر دا شو غواړي الله هو اهل التقوى الله اهل لذي چې داغنه يره وکړي شي واهل المغفره او لايق دي لذي چې تاسو ته بخنو کی